मातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गवाप्रावपारे महादुःखभीरु पपात प्रकामी प्रलोभे प्रमत्त कुसंसार पाश प्रवृत्तस्य नाहम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा